El món del jazz a través del nostre espai. Això és Jazznàtics i Rafael Corbí t'acompanya durant 60 minuts. Acabem de començar amb la música de Paquito de Rivera des del jazz mig de clàssics amb Alfin TV i continuem amb Emily Claire Barlow, Airmail Special. Who's on the mountain? You blow through here, the music goes round and round. Oh, here's a story of a lovely lady, and she sang the sweetest songs I ever heard. A

Thank you. Thank you. Aquest era el quartet que hem decidit portar-vos amb Stahl Gang Quartet des del Canadà i les tres peces del seu àlbum The Left Side of the Moon, el Mister, After You i la que dona nom al disc. Un altre dels àlbums que avui us en recomanem a Jazznatics, just abans d'arribar a la meitat del nostre programa, és un disc publicat el 2007 a càrrec d'una vocalista també femenina i fantàstica que es diu Celine Rudolph. Brass Aventure és el títol de l'àlbum. Mantra, Jongo i My Only and Only Love és el resum que us portem d'aquest disc. que mata, sumário se espanta, não mata, encanta, encontra o canto, o sapo que mata, encanta, encontra o canto. Thank you. Celine Rudolph ens acompanya aquests instants a través del nostre espai amb la seva música característica i tot el que ens porta. És brillant, sens dubte, com descobrim la seva vitalitat musical i les seves fabuloses cançons, perquè són realment fabuloses. Celine Rudolph i el seu àlbum, que s'anomena Brass Aventure, del 2007, i que avui us recomanàvem. Un disc que ha aparegut al mercat a principis de 2015 serà el nostre següent àlbum per al dia d'avui. Amb aquest espai de jazznat, ja a la recta final, es tracta d'un disc de Kenny G, que es diu Brazilian Nights, edició de luxe. Escoltarem d'aquest excepcional intèrpret els temes que a continuació us comentarem. Bossa Antigua, Brazilian Nights i Girl from Ipanema. Arribem al final del nostre programa amb la música del Girl from Ipanema. És Kenny G des d'aquest Brazilian Nights, d'aquest disc editat a principis de 2015. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins una propera ocasió amb més música al nostre espai. A Jazznàtics. A reveure.